أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة بني إسرائيل دا يوش بيتم آيات تخشرو بلپنزش بيتم آيات بني ختم سو دا ديو ربط دا ما قبل سرقت سو وجباني دي يوا خبر داوة چه پا تير درس كدا تير رسول چه حق مخلوقات چاغه ملائکه دی یا پیرانه چې دغه مشرکانو یې عبادت کاوه. الله ول دوغه خپل په دغه کسر مقابله ده چې کوم یو ځان و الله ته ډېر نږدې کړي، نو چاغه خپل د الله تعالی د نږدېکت کوشش کوي، نو په خپل ځان کې خو معنی د خدایي درجه نه لري، خو دی خدای ته ځان نږدې کوي، نو ته څنګه عبادت ورته کوې؟ دغه خبر چې دا هلته وسوله چې دوی ابتغا کوي طلب کوي، یبتغون الی ربهم الوسیله، شبر الله توسل غوالي وسل ثمن تقرب، يعني ذريعه تقرب چاغه عبادت په عبادت کې مقابله ده. نو دلته به ذکر کې چې ملائکه دوغه من قاجوي په دقیقه کې د ادم او د شیطان چې دلته ذکر کیږي چې ملائکه تعالی امر وکړي ول ادم ته سجدا وکړه، لا صرف نه د کړي ورته وکړه چې ول ادم ته سجدا وکړه، دوغه نه تابع داراني، نو چاغه د الله دغه امر مانی چې ول ادم ته سجدا وکړه، نو ورته دا خبره چې دا خو مخلوق دی. اگر چې دی په جه پوهیږي چې سجده خو الله ته ده، دا یو کی طرف دی، هغه جوابونه یې په خوا تیر شوي دي. دا لکه موږ چې د کعبې خوا ته سجده کوو، نو کعبې ته خیانو کوو طرف ماغه ده. ما زدام د کعبې احترام سو چې موږ هغې خوا ته مخ ګرځو، سجده خو الله ته. نو چې ملک در دغه اندازې الله تعالی ته منقادي، ته بیا اوس د ملوکو عبادت کوې، د ملوکو څه بیا جنت غواړي؟ ملایک تا جنت ته نه اچي که ته تقرب کوې و الله ته وکړه و الله ته عبادت وکړه. نو یو رب صدقه سوچ فقط دا چې قرون دا ذکر کړی چې دی طلب کوي د تقرب علا ته، دلته او ذکر کړی چې دغه اندازې پوره کوي چې سجده الله او آدم علی السلام ته د الله په امر سره وکړه، چې الله ورته ویل چې نه پکې کوي. دوهم رب ته دا دی چې په سابق کې چې و په تیر کې الته د دوی استهزاء ذکر سوله، چې هغه د نبی علی السلام څخه پوښتنې کولې چې دا موږ چې اړوکې سروپا څو زره زره بیا مو څوک راژوندې کوي؟ هغه ورته الله پاک مو راژوندې کوي. دا فاغ زایک که وگستیس پیدا ول فسیون غضون ایلی نوشت آخر و توی چالا و تالات چول سواق مراجعون دکی برای یه ورز مراجعون دکی یه ورز علا و تالات معلومه ده چه یه ورز علا و تالات تیسر او غر برال گرد بورز غلی حمدون بلا هم وایس بی اختیار فاغ زایک ده دی استهزا و فسیون غضون ایلی ور سر تا تشوری دی استهزا پرکم ده آغ استهزا سبب دل تذکر کی چه دی استهزا ودی کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اوس چه زار اخچم کوي چې څوک سپک ګرنل هغه واجب بدل ته ذکر شي چې هغه شیطان دی. شیطان وعده ده الله سره کوي چې دغه د ادم اولاد زه یو نه پرځم چې واسم په ورسیږي، بخیر لش خالق باز من سب چاوشی کنی دانور بگرد از خپلی لاری تراوله شیطان دا وعده کردنو علا با دا وشی چه دا کار دو دید شیطان دا وجه سخدی دا دسنه دی چه دا رحمان دا طرف سخدی که دا اسم خبر پویش چه دا کفار چه دا رسول علیه صلاة و سلام استهزا کهی دسنه دی چه دی پر حق دی دا دی خبر دا عقل دا لاری سخ معقول دا معقول نه دا شیطان وعده کرد دا زدی شوی وم دا شوی ول دا شیطانی خلق پا جا نخطاوزی چه یار مشرکان خونم ولی چه خبر کن شه خبر نه دا سبب شیطان دا شیطان و شوی دا خبر دا خبر با پا جا قصه کراسی شیطان دا علا سرگ سر کول وکی ول تما تا دوغا نه تیم راک چه در قیمت تا جوند راک جود منو را دیر که نو دا چه زده دا پر سر سپکرم دا داغ آدم زی اولادا و لاکا پریردم چه گرده گوه را رکم چه واسم ورسیر ترا وقت پور در ایم را با تی ادادی چه پا جی کنو تسلید دا نبی علیه سلام دا پارا پا جی چه و آدم علیه سلام تا دا شیطان دشمنی دا غا تاوان و نرسو بیر تا با آدم علیه سلام جنات تا زی اگر چه پلای خطایی استی تا ام بیغم واسه دغه مشرکانو د ضرر څخه شیطان چې در دې ټول قوی دي د ګردو سرغنه دي هغه وا چاته ونکان خلکو ته تاوان نشي رسولی پیغمبر علی سلام ته تبي خزندي خو د شیطان شاګردان استاد تاوان نشي در رسولی نو دی به د کوم خاطر ورسی نور ربتون ام لري خدای درې رابطه نه مادر ته بیان کوم بس دغه کافی دي ترجمه ته وس لازم الله فقدا فرمای و اذ هغه واخد رفیات ک قلنا چې موږ ووای للملائكه وملائكتهم ويل اسجدوا لادم اسجدوا تسجدا وكي لادم وادم عليه الصلاه والسلام سجده د تعبد د بندگی نه ده د بندگی سجده د الله سماسه او بل چاته چوکی سړی په کافر کیج مشرک کیج نو الله تعالی خو د شرک امر نه دی کړی او ملائک تشتیش مشرکان سي نه ملائک دا کار کړی دی چې دی شرک کړی لادم دا معنا چې یعنی د پاره د تعظیم د ادم چې هغه د غره کم چې تعظیمی سجده ده چې په فخاری شریعتو کې جایزه و زموش په شریعت کې د تعظیمی سجده لا حرامه سول تعبدی خو په ار وخت چې دی شرک بلل کیږي یا تعظیمی او یا دار کم جواب سوچ تعظیمی نه دا فقط دا سوچ آدم علیه السلام یا طرف و لکه ما چه مخی ذکر کرد چه لکه زمش دا پاره چه کعبه شیری پده نو کعبیت گرد دا دنیا مسلمانان مخور گردی نو سجده خو کعبیت نکی که کعبیت سجده و کرد خو کعبیر کیجنو سجده خو اللہ تگی دای مازی طرف یالا و دوری مخ مگرد و دوری مگرد و ما تک سجده که دوری مخ گرد دام دا غر کم دا ملائک دا پاره دا آدم قبله کرد باید پا دا غر گردی کنو خب آرال علاوه چه ما ملائک تو ویل چه دی سجده و آدم تو وکی فسجدو نو دوی سجده وکر چول الا ابلیس الا مگر نه وکر ابلیس ابلیس علیه لعنه دا شیطان دی پا دلک دا ملائکه و داخل و دالت پا ملائکه که ورسره گرده دی پا طول جنتو که دی الا و گرده دی دا دا عبادت ام دا غس عبادت تو لکه دا ملوک دا دیر عبادت یکاو خو الله ته دا ازال اصلا معلوم مشتا پا پای که دا غشی در تجوریر پا دا غوزی پو بجی سره نخطا وزی شکیه که نو الله پا که ابلیس دلتا برا سرکشی وکر برا رزخ سجدان نکو قال نو ابلیس ځان ته دلیل لري خلق به تل کوي برای پړخوم یو راشه لري نو چې وسر تاش کی ولې نه کوي خدای الله مخلوق ته چې د ملایکو حساب چاته معلوم دي د الله سما سوا نه نبی ته معلوم دي نه ولی ته معلوم دي نه ملا ته معلوم دي نه په یو کتاب کې د آسماني کتابو الله د ملایکو حساب ذکر کړی دی چې دا دغه نه ملک دا ټول ملک چې پر سجده کیږي او د یوازې نو ملک مال نه په میلیارډو څوک شي سلایس یې په لکو په زرو په یو رقم نه سي حساب له حساب الله ته مرګ دا ټول پر سجده دی ولار دی نیکی نو اس مال دی پر هغه راشه چې لري هغه د ریچ خپل دلیل وای دلیل نو چې دې دش وای قال دوله ایا اسجد ز سجده وکم لمن و هغه چاته خلقت چې تا جوړ کړی دی تینن د خټو څخه دا تینن چې منسوب دی ملګری دا داس دی لکه واختار موسا قومه والمختار کی موسا خپل قوم یعنی من قومه دا چې دی برای منسوب فنزع د خافز ګل هغه مینه حزب سعودي قومه منسوب دلتم من طین دی هغه مینه حزب سعودي طینان وس منسوب سعودي فنزع د خافز جوړته وای نو زه سجدا وکم لمن هغه چالره خلقت چې تا جوړ کړی دی پیدا کړی دی هغه تینه د خټو څخه خبره دی د خټو څخه جوړ کړی خټ چی شي دی خاب خو زه د اوره پیدایم اور څنګه شروع نه کوي سره کم ځلیږي نو زه خو درته بیامن وای اول قوم پرستی شیطان وکړل قوم دغه دی چې سړی په خپل خټ او په ذات پسې ولاړ شي دا زما د خټ د خټ څخه دی دا زما د ذات څخه دی دور زه د اور د ذات څخه اور چې دی ځلیږي جلو بلکې دغه نه کدارې په داسې کې ست کورسو چې اور دی پر دنیا یو شی راشین کی ته دې دنیا اور کله شي شین کولای نه خو نه شي شین کولای خاوره چې ده چې پر دنیا یو د مزو د خوندو شی دی ګرځي د خاورې سره وځي کنه راوځي که پر دنیا یو د تماشو شی دی ګلان تماشا ده سیر دی منظره چې خلک ورته وایي څه قسمه قسم ګلان په یو جهان کې سبه ورته سي تر اوسه نیمه یې ولاړ کلیدلي درېمه مونه دلیدلي دا رقم رقم ګلان ټول د خاورې سره وځي دا څه چې رقم رقم مطعومات دي دا د خوراک شیان د خټکي وینواني او مالټه او فلان او فلان دا څه ګرځي د خاورې سره وځي څه چې دوایوي چې انسان دا بوټ سره ګډوي بیا دوایوي د ګولۍ دي دا خو دا د خاورې په خاورې کې دغون استعداد الایښ دي د دې دلیل دلته غلط څه قوم پرستي پر غالبه سو وره دی د خاورې سره جوړ دي ته څنګه سجدا وکم زه اور یم ته اور سره جوړ یم آیا اسجدو زه سجدا وکم لمن واغه چاته خلقت چې تا خلقه یلی دی پیدا کړی یا طیران د خټو څخه قال دغه شیطان پسې ولا دلیل پسې وایي اره ایته ته ما ته بیان وکړه که و تا ته وایم و الله پاک ته خطاب کړي دا خبرې د سپینسترګۍ پر کم قال دول اره ایته ته بیان وکړه که و تا ته وایم دا کچې دی ملاقاري دا مفعول به نه دی دا تاکید دی د ته د پاره اره ایته کې د خطاب کې چې دغه فاعل دی دا که هم دغه د پاره تاکید شنو برای محل د اعراب ځان ته نه لري نو ته بیان مکمات بیان وکوا ماته تا ته وایم هاذا دغ د آدم علی السلام کلاس برل دغ الذي اغه کرمت چې تا په زیلت ورکړی دی علی پر ما برل دغ د اتاچ ماته په زیلت پر ورکړی ګرد ملائک ودت سجدا کوي ماته یو ملائک در وسه سجدا نه کړی دغ چې دی دا نو څه معنا د دې مفعول ثانی نست هغه حذف دی هغه دادی لم فضلته علی دغ چې تا په زیلت ورکړی دی د څه وجه بیان وکاله ته الله پاک ته دا خبره وکړه تس کدای ست د فحماقت د پسپینسترګي په یوه لچ تا مات امر وکي چې ما چې ته د سجدا وکړه دغه چې تا پر ما باندې افضل کې په څه واجه په ځلاتې په چیش کې حالات ولته وای نو الله عز وجل ته جواب په جن کې ور چې دا په ارسو کې پیژو ما امر هغه حق د سوال نه لري حق د سوال نه لري تس ګوري دا پوج چې دی ګرد دا پوج دغه وا د واره چې په اول ورځ په پوج کې داخل شو دغه قومندور کې چې د سوال حق نه لري چې تاسو څوک قومنده د کی څور تا نه ولي تاسو ګوري په دا پوجان کې چې د د پر پلار باندې چا په وال کې راول تک بده کوي په دا پوجان یې له خلک نه زیر د دغه سپوکړې د حکومت په کور کې د شپه ولاکه کړي چې دغه سې کینه چې ما ستاسو پر مور امر وکي وایې به کې پر پلار امر درو کې وایې به ته حق د سوال نه لري دا قانون دی د چا د ماموریت پولیس دا غره کوي دې چا په شنه ورځي دې د ګورمنټ ته فار او پادار دي سی دی غلی غلی به رشوت واخلي او پاداری د ار پولیس چې د حکومت ته فار د باور به تنه پکې کې د فلار وغښتې چې تانه تر ورور وروړي د مور د وروړي د ورور د وروړي اول لوی دغه دی دی انټيليجنس دی دی اول دغه لوی جاسوس دی دی نو دا مې درځي د چهار مأمور د امیر څخه حق د سوال نه لچې ولې داسې وکړ په نور څه کنه پوهیږي په دا وطن کې په دا عسکرو باندې دی متعلم بلی تعلیم به دا عسکر به ولاړه مسبدار هغه مشر بیا ترته ناست هغه به تر شی ګرس د بکونه دی هغه بول کین ګرس د بدای هغه بول پلان نه ګرس د بدای پرزنګون کېش ته پرزنګون مزګته واش وس په دې ارڅ کوی چې دا خو جنگ نه دی په جنگ دغه ټوټ کې کیږي چې د دې سی وګرځي یا دې سی دا به دا سهار سره دا ماشه ما دغه چم په کاوه چې د ولی حق به نه لري چې زه تم دې سی وګرځي ته بنوي چې په دې کې څه فائدہ ده سه به دې سی وګرځي د څه پښه د ستاو ک په دې کې څه फायदा ده د پایګې پښتنه په تد ما سنه کې چې ما کول هغه بکې چې ما کول هغه بکې د جنگ نور شان خو مر شي خدا د دغه د پاره چې د اطاعت ور لر ور وشي نو ما در دا خبره وکړه چې الله دا جواب ولې نه کوي ورته دولته ماته د ادم علی السلام په زیلات بیان ک الله پاک په دا خاطر چې معنا سوال دې بیا کلی دي بیا کل سوال جواب نه غواړي ته ما امور یې زما مخلوقه ته پدې کې صحق لري چې ولې ماته دار کم کوي ولې ماته دار کم کوي د ادم علی السلام په زیارت بیان اگر چې په زیارت کې ما په دغه دماغ د تبا کې چې ادم د خاور سره جوړ دی پدې کې رقم رقم استعدادات استعداد چې دغه نور د لور دی ملایکې ناکامه کړل هغه د علم مثلا نه و د اسماء او د نومانو چې الله پاک ملایک د دغه شیان نومان راوښي دی ورز مش خو لا کس دی ادم چې راوښي چې پر دنیا یو شی را پېښاو د نوم پرې شوې د ځانت دا کا چوغه ده د پیاله ده د جوال دی د ځکه د اسماء دی دوی نه وځي الا پاک مشتا کوم شي را شو یغه مزاج سبحان الله وبحمد دا شان مزاج ذکر مزاج دا ولا کوم شو پیش دچ ادم علی السلام ته چې هر شي ور پیش کی ور شاو استعداد علاوه ادم او انسان تور کړی دی دا اوس چې انسان یو شی جوړ خپل نوم را پرشتي وز دا کمپنیان یی نو یی جوړ کی د سینه دي چې بار خلکو ته د جنوم به چی شوردو وخت بیا د نوم پرېښ یو پلان یې جوړ کړی دی راوی بس خلاص خدا استعداد الله په دکیرسی په پلار کې دغه استعداد د پلار استعداد وسره نه قرسوي چې هر شی وی ویني نو د ځانه کوي شو ولې سي کشنیان خوب مولی دلی چه مایز دمور پی غیش کش داره جی که خبری از دکر چه وروجی تا اگر برای مومی و سورتا چه مومی تا تا چاوش ولی جیم باید ده ده زانه سخه یو نوم پر رجی دلت داغی استعداد پا چاک پروتی پا انسان ده مثال پا دور روش با بل مثال در تووی داغ ترکتولان چه گرزی دا غارون چه دا سکایش دارکا دا چې وی وی چې هغه اصلي نوم یې نه بلای یو کچوغ رقم شي ګوره نو د ځانه د سی پر کړی بیا کچوغ ورته جوړ کړی کله کچوغ خو نه د کچوغ چا خوراک وکور کړي خدای وای ورته ورته د سی نوم د ځانه څو ورته جوړ نو دغه استعدادات په ادم کې پراته و علاوه شیطان ته بیان ولې نه کړ خو سوال دی بیا کړی دا ورته ته د سوال حق د کوم خو لري چې کایما د مامور د امیر قصدر ته وکړ دلته نو د سوال د الله صدقه دی ار ایت ته ماته بیان وک کو ته ته وایم الله ته وای هاذا دغه د ادم یادی الذي هغه کرمت چې تا کرامت ورکړی دی فضیلت یې ورکړی دی هغه تعالی پر ما باندې نو دا سوال مې دغه دی چې لیمه په خدلته علی تا ولې فضیلت ورکړی دی نو هلا جواب نکی ور چې معنا دا دی بیا کل سوال دی بیا کل سوال نو جواب سکی برای پسی ورته ویل شیطان دا خبر ولا ان کچیر اخرت تا مؤخر کرم وخت را کی نیو مات الى يوم القيامه تبرز پر د قیامت که تا دوغنه عمر ما تراکی دوغنه ورغ عمر چې د قیامت از ژوند دی لا احتنکن ذریته لا احتنکن زب غلبک هم ذریته پر اولاده بجد ادم علی صلوات و سلام دغه احتنکن چې دی دا و ایام اخذ دی د عربو د اغه جمله څخه چې احتنک الجراد الزرع اذا اكله استاصله احتناک دی شید بیخ کشل چې شه د بیخه وکړي نو پر یو ځای چې په مچخه ملخ را لاره به کشت وو بره به عربو دا احتنک الجراد الزرع بره یاره د کشت بیخه ور وکړي نو دلته هم د احتنکانه سمانه لا احتنکانه زبر شی کارم زوریته هو دا ولایته دا ولاکه زما صفر خیر پیښ نه هیڅ شاته ډیر توان ورسی بره خل وی رشه ور وکړي لا احتنکانه زب استیصال کوم د رشو بکشل کوم د چا زوریته هو دا ولایته دغه ادم نو زب د زوریه او د ولایته سره بیا دغه کوم د احتناک بل معنا دا ده چې د احتنک معنا چې دا هغه دا دی چې دا قیزه بیا کوم قیزه عرب وای چې یو سړی دغه کوم په ورته ګوري د لیم دا آسان ستا خرسته د چنګو د پر په داخلي کې دلته رسی ور واچي د زینو زین د بلانی په دازامه کې سور و تړل هم اغه چې به چنګ کې رسی به دلته چنګ په دازامه کې ور تر بر چې فرره خوا کې شاو خو زامه خو جده لغه ور سره تلینو وای د مثال په توری څوک وای چې حنکت الدابته یا احتنکت الدابته نو دا که هغه وای که هغه وای دا څه وخت استعمال دي اذا شد په حين کې هل اسفل حبلا يقودها چې په دالاند نظام کې بیرسي ورته کښاو بنو عربو به دغه ولا بارل ول احتنک الدابته بچ دا غي مهار کړل مارا تابعدار کړل نو دا د امه ترجمه د احتنک تابعداري ته ویل کېږي له احتنکنه زبه تابعدار ګرځو مده خپل ځان د پاره زوریت او اولاد ده پر هغه ول طرز ترجمه څنګه سول احتنکنه زبه ریشه کاږم بیخ په کاږم زوریت او د اولاد یې ده پر دې رقم له احتنکنه زبه تابعدار کوم زبه تسلط حاصلوم زوریت او پر اولاد ده ګرځ به په ما پسی الا قليلا مگر نه لږ یو څو نفره به خود ځان راځه خلاص شاغه د مثال په تور اغه اولیاء دي چې د الله تعالی قرب ته حاصل وي انبیاء علیهم الصلاه والسلام صالحین او صدیقین جبران دی او څنو نه یادوم نور زما څه یو نسیت لای ګوره دا د شیطان د دشمنی دوه نه ده چې د الله سره په مکالمه کې ګرځي دی الله ته مگر وو وخت واخست ول دوه نه وخت نور الله راکښ تر قیامت زج باندې په سورۃ عراف په نور ځای کې راځي الله پاک واره ورته دول ماته مهلت راک الله پاک دا ورته انک من المنذرین بس ته مهلت ما درکړ دی ځا چټیه بخوره وخت ته غواړی غوونه وخت مې کړی شیطان مرکی جنود راغه وخت ژوندې د لوی شیطان ا دې خپل پروزی په ولر دي دا کار کی په دې کې هغه خبره وکړه چې دغه د مکه مشرکان چې په رسول الله علیه السلام استهزاء کوي خدغه دې شیطان دلته وعده کړ چې زه به د آدم علیه السلام ذریه گمراه کوم دا د هغه اثر دی د څه نه دی چې دی په هان دی علم کړی د رسول الله علیه السلام خبرې نه مانی دا شیطان په کار ته خرک خرک کی شیطان د خپل وسوسه ورو ورو اچي کدا چې په ترجمه په یدل یس زه به برته آیات سره رام قال شیطان وویل ارایت ته ما ته بیان وکړه الله پاک ته وای ک تیره ته وکړه هاذا دغه ادم کې لاس ونیوي الذي اغه کرمته چې تا به تر کړی دی عزت ور کړ دی علی پرما نو دغه چې دی په ځله کې دی وای الله جواب نکیوار شیطان سورتور لئین اخرت که تا مهلت را کینی و مات الا یوم القیامت یا تروزی پوری در قیامت لأحتن کن زب بیخ کارم زوریت هود اولادی در دریشه بیا کارم لأحتن کن زب قیزه کوم مهار وم بتا بیا کوم زوریت هود اولادا ده الا قلیلا مگر نر لر یولش خلق از مال تسروت زن خلاص کی دا لا پا پازل سر نور بدی زما تابع دار وس دا اللہ تعالی دی طرف جواب دا قال لا فاکت الاذهب زه امر په پښتونې کې چاته څنګه وای موږ په خپل لاجه باندې بیا څوک ته ځای کو نه کار الله عز وجل د چابک زه زه زه بلا وزه بلا سید هغه وخت ته در کول سوی قال اراوت الاذهب زه لاس ته آزاد فمن هرغت سو لکه موږ پښتانه څنګه چاته واره وای لاس ته آزاد تور دي کیره د امر سره ملګری کی معنا چې په تانه کې راغتی وسه ده الله عز وجل دا غسیفته چې په تانه کې راغتی وسه زه قال اراوت الاذهب زه فمن هرغ سوک تبع کتاب داری وک کستاز ما خبر انه ام نادر سره واوره هر سوک کتاب داری وک کستا من هم دغه اولاد څخه د ادم علی صلوات و سلام چې تا پر لارځي فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا فان بشک جهنم دوزه جزاؤکم جزاء است چې د ګرد دغه مبدا د ایواز نو بر دی لږ ته او دی ګرد دوزه است چې زائد جزاء موفورا جزاء جزاء موفورا پر دوزه مو بستی بس تر دوزخ د سینې دی چې په دوزخ پس ما سزا ونسی دوزخ کې دای فرای علاج دی د سې فرای علاج دی چې بالا نه ورته جوړیش څوک څوک دا سوال کوي چې نو شیطان خوم د اور څخه پیدا دی نو دوزخ ته چورا چې دوزخ هم وردی نو اور په اور څنګه په عذاب دی دی خو لا پکښ خوشاله دی خپل قوم تور نه راوړل مګر هغه کم نه ده وای دا بیا کلان سوال دی خپل هر څوک ویل چې انسان هم د خاورې څخه جوړ دی د امر ته اصل تر دی چې خاورې کیږي کنه خاورې کیږي اخو یو لوټه تور ته ورسې خو خشته پر دا تنجی ول چې د سوال دی خو هغه دی خاور په خاور خوږی شه دا غره کم دغه شیطان چې کم اور دی په غبل اور دی خوږی عذاب ورکول کیږي دا پرجه زاده لا پک شو ته وای داس نو فإن بشک جهنم دوزخ جزاؤکم جزاء ستسد جزاء دیس جزاء موفورا چې پرده دغه دی بالکل کافی ده بس کده فسأل فاک فرمای واستفزز من استطعت منهم بصوتک ما چې مخ ما د څه لاس چې آزاد تور دي کیره هغه خو موږ انسانانو ته وای الله تعالی د څه دغه سوی واستفزز سپکیا وکړ من هغه څوک استطاعت چې ستا طاقت منهم د دغه اولادې څخه د ادم علی سره بالکل سپک تر سره کاش استفزاز دغه ته ویل کیږي و استفزه هو یعنی استخفه عرب استفزه هو کاری معنی د چا د استخفه هو د سپک سپک دا معنی چې دا سوي ویني خلک برای د سپک د شو وکړي لکه ترخه چې وزای شي درک الله ورونه دغه سپک در سره زغله و به شروع د خپل ذات استکه و یخدوم زید در شو کاج مال تی نول چې احسن کنه زید در شو کاج مال دا غته واستفزز و شوره و د زایت سپک پورته که څوک من هغه څوک استطاعت چې ستا طاقت منهم دغه اولاد څخه د ادم بالکل سپک در شو در سره وکړ در سره زغله و په چی شی باندې شیطان خو دیس نه دی چې انسان شپ شپ هم ځکه کې ټینګ دی بارې دی شو کاج دا خو دا معنی چې شوي وی معنی ګر سره په دې کې د خیر ځای نه پرېږدم نو الله پاک یې چې سپک وکړه حرکت لره ورکه وی زغله و هغه څوک چې ستا طاقت وی پرغه باندې من هم د انسانان څخه په چی سره به صوت وکړ په اواز سره ستا سړی چې میږي زغلی بار ها هو ناری پر وی چک چک پر کوي مطلب دا ورته ټکی زغلی اوازونه دې پر وکه ونه سد انسانان باندې خپل ناری وکړي علی مرا ګوري هي راځي راسي چې خوندونه دې ده به صوتک په اوازو په نارو سره ستا و اجلب او ته رازغلول وکه علیهم پر دوی باندې به خیلی که پس پر و سره ستا و رجلی که په پیاده و سره ستا خیل خو آسان ته ویل کیږي نو په د عسکرو کې چې جنگ کوي بیا چې پر آسانو سپاري هغه ته خیل وایي معنی سپاره دا پر آسانو سپاره دي رجل بیا په د عسکر خو په کار دي چې په پښو باندې ځي نو الله پاک دته دغه سور لکه ما له غزمر خبره چې د بلا تشبیه مازی خو ماز چې سر په خلاصي چې سړی چاته سم دم اعلان کوي چې براوي ځل لاس آزاد ورن تور جم کیره الله پاک وایي سپاره او پیدا جم ګرځي پر راوځ غراو که سپاره لري لشکر شیطان کی وره که پیدا لشکر لري ستا اولاد خو به خیر ډیر ده پر راوي ځغلو په اشار پر وکه سپکه در سره وکړه زاد او ځخ کې در سره بیا لاس آزاد دا کدايه ساده الله تعالی خطابوم ډیر د غضب دی ورته بار چورتل چول سر زغله وا چې سپکه کار لري شو چې د چا باندې ستا واسه در سره در سره زیت او دا در سره وی زغله و در سره بو یز سپکه د خپل کور او بس په چاش سره به صوتی ک په आवाज او نارو استعمال شړی پر چا باندې د مثال تر چابو کې ناره پر وی هي پر وی حتی په اشر کې لا خلق پر بل چا نه چې الله پلان جرګه و دا بل आवाज نه پر وک ناریم پر و واجلب جلب دادی چې څوک پر چا باندې راځغله لکه مرش بره وای وای مرش مرش ده و اجلی پر اوز غله و علیهم پر دی باندې به خیج راځغله و کو پر دی به خیج که پس پرو سره ست سپاره لشکر دین پر راوله د ادم پر زمونو و رجل که په پیاده سره ست دواړه پر اوز غله و شارکهم فی الاموال اده غزق زاده خد و شارک شریک سهم د دې سره فی الاموال په مالو ورسه په مالو کې ور شریک سه څنګه ور شریک سه معنا چې په مال کې دا د پلانی بابا پر نامه نظر دی دا د پلانی بت پر نامه نظر دی دا د پلانی نبی پر نامه نظر دی دا په اموارو کې د شیطان شراکت دی ولې نظر خو عبادت دی عبادت د الله سما چې بل چا ته روا دی نو ته نظر څنګه د پلانی بابا پر نامه کوي یا د پلانی بت پر نامه کوي یا د ستوري پر نامه کوي یا د ملک پر نامه کوي نظر به خاص الله پر نامه کې خاص دا بیا بله خبره ده چې دا شی ما نظر و الله ته کوي ثواب یې زما د پلانی نیکه دی یا د پلانی بابا دی یا د پلانی ولی دی هغه ثواب بخښل خو ستا کار دی چې هر چا ته بخښي یو نظر کول دی نظر به خاص پر نامه ده چا د الله لکه موږ چې خیرات کوو چا ته خیرات په بابا پس خیرات کوو انو چې الله لیه بره خوای چې الله اکبر الله له ولی د الله پر نامه دی ثواب یې د بابا دی نظر هم دغه رقم دی نو شیطان چې ورسه په مالوی عمر شریک سه په مالو شراکت دغه دي چې معنا بره ځان تم برخې پکې کې وټاکه چې باغه دغه د باطل باطل نظرونه دي ول و شارک شریک سه هم د دوی سره په اموال په مالو کې ول اولاد په اولادو کې ور شریک سه اولادونه دغه رقم دي کما ته اولاد راکه ور زه په پلانې کوم بره باطل باطل نظرونه بیا شته دغه رقم نو په اولادو کې ور شریک سه چې اولادونه ستاسو لپاره وګمارې ستاسو په خدمت کې وګمارې وعدهم وعد وعجه ورکه هم دیته شیطان خو خلقو ته وعد یو دا هغه ګناه چې پکې ته دا ګناه وک بره بیا توبه وکړه دا ګناه لا وک بره بیا توبه وکړه دا ګناه وک رسول الله صلی الله علیه وسلم الهلک المسیفون مسیفون هلاک سو چې نن توبه کړم سبا کړم دا د شیطان وعده دې ته مهلت ورکړي چې تخن وژوندې دا لا وک بره بیا توبه وکړه دا لا وک په بس تا ژوند ته څه معلوم دي خو د شیطان غلطي وعده دې چې د چور لري ورکی نو په دا اربت کار کې دې شیطان واسړي ته پټ پزوي کې وعده ورکړي چې بره بیا دار کوم کې بره بیا دار کوم تغلا وک بره بیا خیراتونه کې بابا نو د غلا په مال کو چاته رس واره خیرات کې خو زاین نه شي خو دا غلطه وعده ته شیطان د کړ د خطا ایستلې دغه قسم څخه وعید وعده ام ورکه هم ودیته و دغه ذریت اولادې هم ورلره ورکه دا لو تعالی اعلان تک متوجه اس به سخت اعلان ورته وکي د کما زار شروع سف ان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا دو رحم پر بس نیست د ګرد پس یو وسطف یز من استطاعت منهم در سره وی کاجه در سره وی زغل وسپک کې در سره وزغل د چتا په کار دي په خپل आवाज ناری ام پر وه سپارم پر وزغل پیادم پر وزغل بیا ول په مالو ور شریک سه په اولادو ور شریک سه په پای کې ور وعده مر لره ورکه غلطي غلطي وعده ور لره ورکه وسنه د شیطان وعده بیانی و ما يعدهم الشيطان الا غرورا و ما يعد وعدا نور کی هم ودیت د ادم او اولادیت الشيطان شیطان الا غرورا مگر نه د خطا ایستو وعده د شیطان یو وعده حق ولا د دو وعده ټول چی شي ګرد د غرور دی غرور خطا ایستل یو چاته دوکا ورکه ورکه وعده د غرور وعده ور لره ورکه نو دا غسی علاوه و ما یعیدو دا شی وعده نور کی هم و دا غی انسانان تا شیطان و شیطان الا خو بیا ورکی غرور ان خطایستو یا و وعده دا شیطان پرکیج نه گردو که دی غلطی که دو که که چول تا پا قیامت سر و در ولسی چه بار خلق و گرد دا غبلا و چه مجا خطایستو دای سورته ما خو یو خبر و نمخ پا زورتا نه مخ پا تاکی تناو نه نواج بود ما پا زور را کش بی ما مایز خبر کول داز ما پا کول کول نو خو وعده گرد دا غرور چالتا پشه مالکی رو برای تا پوست بیا دور رختی پوست ان عبادي ليس لك عليهم سلطان اغا شيطان شال طول تشول احتن كان ذريته الا قليلا فاغ دش بيتم ايات كستي سفياد ولزب دي گرد د بيخه وكاجم در شو بي وكاجم يا پر گرد تسرت حاصل كم مگر نه لج اغا لج نو كم كسان يالام دل تور تور برل دغه نس در سره بي والا ان بيشك عبادي بندگاز ما چدي چواقع ما بندگي كي ما تزان سپاره لي زما اطاعت كي ليس لك عليهم سلطان ليس نست لك تعالى اي شيطان عليهم پرديبان سلطان هیڅ قسم غلبه نست چاته ولزه بدی د رشو کارجم زه پردی غلبه حاصلم ته د وغو څخه بیغام او سفرغه سات تسلط نسرات پر انبیا او دی تسلط لري اولیاء چې رحمت الله تعالی علیهم پر اولیاء باندې د تسلطم گای گای راځي غټ غټ اولیا دي برای چې سکړي ګمرا کړي کني ګمرا کړي د برسې سار قصته استیاد کافر ته دنیا نه کیږي او څونه عابد انسان نو په د اولیا او ته ان بیان خو په ګارانټي ځنی بیغه مدي پر نبی د تسلط نست اولیا چې اکثر ځنی بیغه مدي خو بیا هم گای گای عمله پر وکړي پر غالب شي دا رقم نو زما بندگان چې واقعي زما دي ليس نسلک تعالی علیهم پر دی سلطان الغلبه ستامر پر دی نه چلیږي وكفى بربك وكيلا ففايكنو على فاك ورسول عليه السلام توي وكفى بسوالدي بربك فرب سرستا وكيلا كارسازي كونكي الله بخش كارسازي كونكي دي بيغام ورتكشينا شيطان دغني كان خلق سرچ دا عباد دي سبو سرو كي راوي سلطان ورتو اچتا سلطان غلبه پر دي باني نست نو چ د شيطان چ مال د جټول کفار سرغنه دي بابا د ټول کفارو سرغنه دي اول کفروم ګسره د کړی دي هغه و ادم علی السلام ته یو دغه خلکو ته چې انبیای دي سلطان او غلبانه پر لري نو د مکه مشرکان سوک چې نبی علی السلام ته تسلی پک شکرار چې پرتا بغه له حاصله کې وکفا بربک وکیلا دا بل څه سم د تسلی ور ورکوه وکفا کافی دی بس دی بربک پراب سره ستاتی شو وکیلن کار سازی کوونکی الله ستا کار سازی کوي د مکه مشرکان چې ارڅ کوي استهزاء کوي کستا مقابله کوي مخ دې نه نیسی او دا غرقم دا د وس د رسول الله صلوات و سلام دې ته شاق او ترغاب ورسېدی تر نن پورې چې شنه لا مخ منځ وی لا اله الا الله محمد رسول الله د محمد علی السلام نن تر نومه تر نن پورې یاجی او چې ارڅ کې نوم باور صلی الله علیه و سلم ورسره ملګری کوي یوازې به 100 میلیارډ دردونه په د ار ورځ باندې ویل کیږي ته دا ابو جیر وس دغه پیدا کړ د ابو لهب دا پیدا کړ د کعب بن اشرف دا پیدا کړ چې ما ورګ چیر مرد څه سبلا څه سره ختم شو پروګرام یې نست دوه غوغه نه لا پک شو کې لو شکر سازي کوم کې دي د رسول الله اسلام دا غس کار سازي وکړ الله عز وجل زموږ وکالت وکړي الله عز وجل شکر سازي وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.